إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نم طبعا تنيندليا بعد كتاب هيك جاء وجوب إعفاء اللحية جاء الشيخ الوصابي رحمه الله تكو كتك ملانغو نزمغمزية خباري ينديف زمتوم صلى الله عليه وسلم لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تنوندوكي عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عم سمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم كثيرا شعر اللحية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه anasema Jabir bin Samurah radhiallahu anhu kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na kathira shari اللحية kwa Kiswahili tusema alikuwa na ndevu nyingi shari lihya kwa sababu ndevu ni nywele isipokuwa zimeota katika kidevu. Kwa hiyo nywele zinazoota katika kidevu zitakuwa ni ndevu. Kwa hiyo tafsiri hapa nzuri ni kathira sha'ri lihya, kwa maana alikuwa na ndevu nyingi. Kathira sha'ri lihya, alikuwa na ndevu nyingi. Hadithi hii iko katika sahihi Muslim. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele, hadithi nambari 30. An Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu amesema kana alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kassa lihya. Kassa lihya, tafsiri hii nafikiri tumeshaitoa huku nyuma. Angalia ukarasa nambari 20. Kuna hadithi nambari 26. Hadithi ya Al-Barra ibn Azib radhiallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kassa al-lihya. Kwa hiyo maneno ni yale yale, nafsi kalam. Kwa hiyo tafsiri ya huku na ya huku ni sawa sawa, bimaana ya kassa al-lihya ghazira, yani ndevu zake mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni ghazira, yani zilikuwa ni nyingi. Kassa lihya, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam ndevu zake alikuwa na ndevu nyingi. Akhrajahu Ahmad na hasanahu al-Sheikh al-Albani rahimahullahu katika sahihi al-Jami katika rakamu hiyo, na vile vile hasanahu Shaibu الأرناؤوط في تحقيقه للمسند وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن حبان نفل فل كتك ابن حبان لكن إمكوجا باللفظ كتمكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وممتوم صلى الله عليه وسلم ألكونا عظيم اللحية بعد كث اللحية. كيوم maneno yamekuja katika sigha tofauti au katika lafzi tofauti, lakini maana ndio ile ile moja. Ukisema kassa lihya, azima lihya, na nyingine huku inamalizia wa akhrajahu al-Baghi fi sharh sunna bi lafzi, imekuja kwa tamko kana Rasulullah sallam dhahmu al-lihya. Kwa hivyo neno dhahmu lina maana ile ile ya kasi, kwa sababu Kiswahili uwezo katitafsiri kwa Kiarabu ikawa neno kwa neno alafu upate ile tafsiri yake, bali tatafsiriwa kwa mujibu wa ile sentensi ilivyo. Kwa hiyo maneno kama haya adhim, dhahmu, ni maneno ambayo yanajitegemea kimaana yake, lakini yakiunganishwa na lihya tafsiri na kuyele tu kwamba ni ndevu nyingi. Uwezo ukasema ndevu kubwa, ana ndevu kubwa yule, ni kwamba ndevu nyingi. Kwa hivyo ukisema adhimu lihya, dhahamu lihya, bimaana ya kathu lihya, kwamba ndevu nyingi. Kwa Mtume SAW katika riwaya hizi ambazo tumesoma leo, tumemaliza ile habari ambayo inothibitisha kwamba Mtume SAW alikuwa na ndevu, kwa sababu katika faslu hii ilikuwa yathibitishwa kwamba Mtume SAW ni tabakaha. Tukirudi nyuma katika mwanzo, shekhe anaeleza kwamba ndevu za Bwana Mtume zilikuwa zina mambo yafuatayo. Kivipi? Kwanza, amara biha, amara bi'athaibi, ameamrisha zifugwe. Kisha tabaka ya mwenye Mtume akapractice, akawa anazo zile ndevu zenyewe, yeye anazo. Sasa hadithi hii, mlango huu ulikuwa unataka kukufahamulia wewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu, na hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa katika mwendo au sira Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, mlango unaofuatia hapo mbele ni alfaslu alkhamis, mlango wa tano, yani chapter ya tano, faslu alkhamis bimaana ya darasa la tano au chapter ya tano. Mlango huu shekhe ameandika anwani ifuatayo: liha as-sahaba radhiallahu anhum. Liha as-sahaba, kwa maana ya ndevu za masahaba. Neno liha kwa maana jamu ya lihya. Liha as-sahaba, ndevu za masahaba. Naam, hapa labda kwa wale wenye vitabu wafungue tena ukarasa wa sita. Rudi nyuma, fungua ukarasa wa sita katika kitabu hiki. Utaona shekhe ameandika faida ijtamaa fi lihyati anna Rasulullah SAW mwanzo amara bi'ifaiha, ambayo tushasoma. Pili, tabakaha fi nafsihi, ambayo tumeimaliza leo. Tatu, ambayo tunaianza leo, ni akarra as-sahabatu ala i'fa'iha, bimana masahaba walikiri au walitekeleza, walifanya nini? Kuzifuga hizo ndevu. Kwa mlango huu utakuwa unaelezea habari ya ndevu za masahaba. Masahaba walikuwa na ndevu, Mtume mwenyewe alifuga ndevu, na kama tulivyoona alikuwa nazo. Je, masahaba zake walifuga ndevu, walikuwa na ndevu? Hii ndiyo mlango ambao tunauanza huu leo. Lihasahaba, ndevu za masahaba. Hadithi ya kwanza ambayo ni nambari 33, an Aisha radhiallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha, qalat, amesema: jaat Sahlatu bintu Suhail, alikuja Sahla ambaye ni binti wa Suhail, alikuja kwa nani? Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jaat Sahlatu bintu Suhail, alikuja Suhail, yani Sahla binti Suhail, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akasema Sahlatu bintu Suhail, yani kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam: jaat Sahlatu bintu Suhail ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat, alikuja Sahal bintu Suhail kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Sahal: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inni, hakika yangu mimi, ara fi wajhi Abi Hudhaifa, naona katika uso wa Abi Hudhaifa. Inni ara, hakika mimi naona, fi wajhi, yani usoni, katika uso wa Abi Hudhaifa. Inni ara fi wajhi Abi Hudhaifa, hakika yangu mimi ya Rasulullah, naona katika uso wa Abu Hudhaifa, min dukhuli Salim, kutokana au kwa sababu ya kuingia Salim, min dukhuli Salim, kwa sababu ya kuingia Salim. Salim ni nani? Man huwa Salim? Salim alikuwa ni maula Abu Hudhaifa, ni mtu ambaye mtumwa Abu Hudhaifa akamwacha huru, labda alimnunua ili awe ni mungwana. Kwa hiyo Salim akawa sasa katika nyumba ya Abu Hudhaifa, angia akitoka, kama vile ambavyo ilivyokuwa mtu ndani ya nyumba baba yake, ndani ya nyumba ya ami yake. Kwa hiyo kijana ambaye alikuwa ni maula, kwa hiyo mzunguko ndani ya nyumba ulingia toka ulikuwa ni kitu cha kawaida. Lakini huyu Abu Hudhaifa akawa hakupendezewa swala ile. Sasa kila anapokuja Salim ndani ya nyumba, uso wake unataghayyar, unabadilika, na yashiria alikuwa na ile karahia, akichukia, labda. Sasa Sahal akaiona ile hali kwamba mbona akiingia Salim ndani ya nyumba Abu Hudhaifa anakuwa anabadilika uso wake, anakuwa katika hali ya kuchukia. Kwa hivyo jambo hili Sahal binti Suhail ndo akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kumtaka fatwa, yani kulikoni, mbona Sahal anakuwa katika hali ile ya Abu Hudhaifa, afwan, akiingia katika nyumba, basi Salim Abu Hudhaifa anakuwa akunja uso, hapendezewi, kwa sababu uso mara nyingi ndio unatoa ishara ya mtu alivyo. Kama mtu mwenye furaha, basi unamuona katika uso wake. Ama mtu mwenye huzuni, unamuona tu katika uso wake. Kama mtu wakati na kati, unamuona tu katika uso wake. Kwa hivyo Sahal binti Suhail akaona mbona Abu Hudhaifa akiingia tu Salim pale pale uso wake unabadilika, yani kuna ile karahia, kuswala la kuchukia. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea habari hii, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya kwamba ardhihi, mnyonyeshe. Ardhihi, mnyonyeshe, yani wewe Sahala mnyonyeshe. Ardhihi, mnyonyeshe, kwa maana huyo Salim akiingia mnyonyeshe kama vile anyonyeshwa mtoto mdogo. Qalat, akasema Sahalat, wa kaifa urdhihu, vipi nitamnyonyesha wa huwa rajulun kabirun, hali ya kwamba yeye huyo Salim ni mtu mkubwa, ni baba zima. Wa kaifa urdhihu, na nitamnyonyeshaje, vipi nimnyonyeshe Salim wa huwa, hali ya kwamba yeye Salim rajulun kabirun, ni mtu mkubwa, kwa maana ni mtu mzima, ni jibaba, alishakuwa jibaba. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabassam, akaonesha ile hali ya kutabasam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu kutokana na kauli yake huyu aliposema, wa kaifa urdhihu wa huwa rajulun kabirun. Wa qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kad alimtu, bila shaka mimi ninajua, nimeshakujua, nafahamu sana, annahu rajulun kabir, kwamba huyo Salim ni baba kubwa, ni jitu zima sasa, sio mtoto. Kad alimtu, mbona ninajua, naelewa sana kabisa, annahu, kwamba Salim yeye rajulun kabirun, ni mtu mzima, ni jibaba hilo. Faqalat, akasema Sahlat binti Suhail kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu dhu lihya, hakika huyo Salim ni ana ndevu. Innahu, kwani huyo Salimu, dhu lihya, ana mzuzu. Hapa ndiyo mahali shahid kwamba Salim ana ndevu, kwa maana masahaba wana ndevu, walikuwa na ndevu. innahu dhu lihya, hakika Salima na ndevu huyu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ardhihi, mnyonyeshe. Ardhihi, mnyonyeshe. Yadhhabu, yataondoka, yatatoweka. Ma yale ambayo fi wajhi Abi Hudhaifa, yanaonekana katika uso wa Abu Hudhaifa, yani kule kuchukia.